ไม่มีชีวิตินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น542สกวาทีบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติมีชีวิตินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติมีชีวิตินทรีย์อยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าชีวิตินทรีย์ที่เป็นรูปไม่มีสกวาทีบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติมีชีวิตินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีชีวิตินทรีย์นั้นนับเนื่องในขันธ์ไหนปรวาทีนับเนื่องในสังขารขันธ์ตกวาทีบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติมีสังขารขันธ์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติมีสังขารขันธ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติมีเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์วิญญาณขันธ์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติมีเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์วิญญาณขันธ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ไม่เข้านิโรธสมาบัติมีเวทนาขันธ์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น543สกวาทีชีวิตินทรีย์ที่เป็นรูปไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอสัญญาสัตว์ไม่มีชีวิตินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอสัญญาสัตว์มีชีวิตินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากอสัญญาสัตว์มีชีวิตินทรีย์ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าชีวิตินทรีย์ที่เป็นรูปไม่มีสกวาทีอสัญญาสัตว์มีชีวิตินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีชีวิตินทรีย์นับเนื่องในขันธ์ไหนปรวาทีนับเนื่องในสังขารขันธ์สกวาทีอสัญญาสัตว์มีสังขารขันธ์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอสัญญาสัตว์มีสังขารขันธ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอสัญญาสัตว์มีเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์วิญญาณขันธ์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอสัญญาสัตว์มีเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์วิญญาณขันธ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีภพแห่งอสัญญาสัตว์เป็นภพที่มีขันธ์ห้าใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น544สกวาทีเมื่อปฏิสนธิจิตดับไปชีวิตินทรีย์ที่เกิดขึ้นด้วยปฏิสนธิจิตย่อมแตกดับไปส่วนหนึ่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อปฏิสนธิจิตดับผัสสะที่เกิดขึ้นด้วยปฏิสนธิจิตย่อมแตกดับไปส่วนหนึ่งไปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อปฏิสนธิจิตดับไปผัสสะที่เกิดขึ้นด้วยปฏิสนธิจิตย่อมแตกดับไปทั้งหมดใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อปฏิสนธิจิตดับไปชีวิตินทรีย์ที่เกิดขึ้นด้วยปฏิสนธิจิตย่อมแตกดับไปทั้งหมดใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น545ปรวาทีชีวิตินทรีย์มีสองอย่างใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลมีชีวิตอยู่ด้วยชีวิตินทรีย์สองอย่างตายด้วยความตายสองอย่างใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นชีวิตินทรียกถาจบ11กรรมเหตุกถา83ว่าด้วยเหตุแห่งกรรม546พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลเพราะเหตุแห่งกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปัตติผลเพราะเหตุแห่งกรรมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลเพราะเหตุแห่งกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที พระสกทาคามีพระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลเพราะเหตุแห่งกรรมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระโสดาบันไม่เสื่อมจากโสดาปฏิผลเพราะเหตุแห่งกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ไม่เสื่อมจากอรหัตผลเพราะเหตุแห่งกรรมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระสกทาคามีพระอนาคามีไม่เสื่อมจากอนาคามิผลเพราะเหตุแห่งกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ไม่เสื่อมจากอรหัตผลเพราะเหตุแห่งกรรมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลเพราะเหตุแห่งกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะเหตุแห่งกรรมคือการฆ่าสัตว์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเพราะเหตุแห่งกรรมคือการลักทรัพย์เพราะเหตุแห่งกรรมคือการประพฤติผิดในกามเพราะเหตุแห่งกรรมคือการพูดเท็จเพราะเหตุแห่งกรรมคือการพูดส่อเสียดเพราะเหตุแห่งกรรมคือการพูดคำหยาบเพราะเหตุแห่งกรรมคือการพูดเพ้อเจ้อเพราะเหตุแห่งกรรมคือการฆ่ามารดาเพราะเหตุแห่งกรรมคือการฆ่าบิดาเพราะเหตุแห่งกรรมคือการฆ่าพระอรหันต์เพราะเหตุแห่งกรรมคือการทำร้ายพระพุทธเจ้าจนพระโลหิตห่อเพราะเหตุแห่งกรรมคือการทำลายสงฆ์ให้แตกกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลเพราะเหตุแห่งกรรมอะไรปรวาทีเพราะการกล่าวตู่พระอรหันต์ทั้งหลายสกวาทีพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลเพราะเหตุแห่งกรรมคือการกล่าวตู่พระอรหันต์ทั้งหลายใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีคนทุกคนที่กล่าวตู่พระอรหันต์ทั้งหลายทำให้แจ้งอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นกรรมเหตุกถาจบอัตถมวรรคจบรวมคาถาที่มีในวรรคนี้คือ 1. ฉักขติกถา 2. อันตราภวกถา 3. กามคุณกถา 4. กามกถา 5. รูปธาตุกถา 6. อรูปธาตุกถา 7. รูปธาตุยาอายตนกถา 8. อรูเปรูปกถา 9. รูปังกัมมันติกถา10ชีวิตินทริยกถา11กรรมเหตุกถา